Gazdele norocul seara lui Crăciun. Noi cu de drag, la toți venim în seara lui Crăciun. Nașterea să o vestim, ler, șaler lui Domn, cu născut pruncuț prea sfânt, ler, șaler lui Domn, Maica sfântă pe pământ în seara lui Crăciun. În colipa păstorească seara lui Crăciun, vruta Domnul să se nască, ler, șaler lui Domn, îngerii din ceruri cântă, ler, șaler lui Domn, și-aduc lumii veste sfântă seara lui Crăciun. Dacă ne-ai primit în sala lui Crăciun, tu pe toți ne-ai omenit, ler, șaler lui Domn, cu colac de grâu curat, ler, șaler lui Domn, de la Dumnezeu lăsat sala lui Crăciun. Și taci când o plecă în sala lui Crăciun, gazdă nu te supără, ler, șaler lui Domn, că suntem colindători, ler, șaler lui Domn, vestitori de sărbători în seara lui Crăciun. De la mic până la mare, seara lui Crăciun, să aveți noroc fiecare, ler, șaler lui Domn, că am ajuns seara cea sfântă, ler, șaler lui Domn, când colindele se cântă seara lui Crăciun. Să fii om bun, sănătos, seara lui Crăciun, de colindă bucuros, ler, șaler lui Domn, de ești Dumnezeu lumină, ler, șaler lui Domn, om cu inima creștină, seara lui Crăciun. Scoală, scoală, gazdă bună, scoală, scoală, gazdă bună, ziurel tă, ziure, ziurel tă, cătăzuă. Că va duce o cunună, că va duce o cunună, ziurele de ziure, ziurele de cătăzuă. Cătăzuă. s-o lăsăm la voi în casă, s-o lăsăm la voi în casă. Zâurel de zâurel, zâurel de cătă ziua. Dumnezeu vă aduiască, Dumnezeu vă aduiască. Ziurel de ziure, ziurel de cătă ziua. Dintr-un fir de busuioc, gazde mari să aveți noroc. Ziurel de ziure, ziurel de cătă ziua. Ani cu bine, Dumnezeu jos pe pământ, la mulți ani cu bine. În mijlocul satului, la mulți ani cu bine, la casa bogatului, la mulți ani cu bine. Bună seara, om bogat, la mulți ani cu bine. Gata-i cina de cinat, la mulți ani cu bine. Gata-i, dar nu-i de dat, la mulți ani cu bine. Gata-i, dar nu-i de dat, la mulți ani cu bine. Dumnezeu s-a supărat, la mulți ani cu bine. Și-napoi s-o înturnat, la mulți ani cu bine. La marginea satului, la mulți ani cu bine. La casa săracului, la mulți ani cu bine. Bună seara, om sărac, la mulți ani cu bine. Gata-i cina de cinat, la mulți ani cu bine. Gata-i și-i de dat, la mulți ani cu bine. Gata-i și-i de dat, la mulți ani cu bine. Dumnezeu s-a bucurat, la mulți ani cu bine. Și în casă o intrat, la mulți ani cu bine. Și-au intrat perechi, perechi, la mulți ani cu bine. Anul nou și anul vechi, la mulți ani cu bine. Să dea Domnul sănătate, la mulți ani cu bine. Pace și spor întru toate, la mulți ani cu bine. La mulți ani cu bine. Cerul și pământul, cerul și pământul în cântare sună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magiul adoară. Păstori aleargă, iesle-o înconjoară. Mare minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesle-o înconjoară. Mare minuni se întâmplară. În viflaim azi, în viflaim azi e mare minune. Fecioara curată, Fecioara curată, Fiu născut în lume. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magiul adoară. Păstori aleargă, iesle-o înconjoară. Mare minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesle-o înconjoară. Mare minuni se întâmplară. Din răsărit vin, din răsărit vin maci cu bucurie. Cu dar de smirnă, cu dar de smirnă, aur și tămâie. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magiul adoară. Păstori aleargă, iesle-o înconjoară. Mare minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesle-o înconjoară. Mare minuni se întâmplară. Din cer cuvântul, din cer cuvântul în trup se arată. Noaptea din lume, noaptea din lume, zi se face îndată. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magiul adoară. Păstori aleargă, iesle-o înconjoară. Mare minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesle-o înconjoară. Mare minuni se întâmplară. Hristos se naște, Hristos se naște, veniți la închinare. Cu vesel suflet, cu vesel suflet, veselă cântare. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magiul adoară. Păstori aleargă, iesle-o înconjoară. Mare minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesle-o înconjoară. Mare minuni se întâmplară. Sus în poarta cerului, sub cetina bradului, colindăm, Doamne, colind. Este un leagăn mititel, cu un porunc micuț în el. Colindă-mă, Doamne, colind. Pruncu-ntruna tot plângea, Maica sfântă legăna, colindă-mă, Doamne, colind. Legăna și tot cânta și din gura așa zicea, colindă-mă, Doamne, colind. Nu mai plânge, dragul meu, fiul meu șal, Dumnezeu, colindă-mă, Doamne, colind. Că ești Domnul cerului, cerului pământului, colindă-mă, Doamne, colind. Raiul sfânt stăpâni și pământul desrobi, colindă-mă, Doamne, colind. De greșeli și de păcat și vei fi lumin părat, colindă-mă, Doamne, colind. Colindă-mă, Doamne, Lina, dacă ai fi tu fa. ce-am văzut. Trandafir frumosul. Ce stai june supărat, junelui tinerelu, când ți-i vreme dă-nsuratu. Ori de acasă nu te lasă, junelui tinerelu, ba de acasă că mă lasă. Da, aștept în primăvară, junelui tinerelu, ca să-mi fac o grădioară. O fântână și-o grădină, junierul tinerelu, la flor fetele să vină. Ele florilor culege, junierul tinerelu, eu din fete ori alege. Pă fata cea mai frumoasă, junelui tinerelu, mândru-și-o gătat în casă. La ferești pe nedomnești, junelui tinerelu, la obloace busuioace. La ușa cuptorului, junelui tinerelu, stăpana bujorului. Și la colțul mesei mari, junelui tinerelu, stă fata de gospodari. A mai mică, mai voinică, junelui tinerelu, ia să-mi fie nevestică. Thank you. hainele erau cam ude, uscate n-aveau de unde. Bună seara, Moș Crăciun, zise Maria atunci. Fiul meu, în pat nu te pot lăsa, că n-am unde mă așeza. Tu te-n grajdul vitelor și te așează în ieslea lor. Că vitele n-au ce-ți face, te lasă să naști în pace. Dar Maria nu știa că în grașie e ca era, ca e începa tropoții. Durerea eu mai mări. Firați voi cai blestemați, în lume să n-aveți sat. Numai-n ziua de ispas și atunci numai un ceas. În ce parumeca, durerea eu alina. Firați voi, voi alduiți și de oameni mult iubiți. Firați voi, voi alduiți și de oameni mult iubiți. Văzut păstori sculați până-n zori. A văzut pe nou-născutul, prunc Iisus din cer venitul. Fiul Dumnezeiesc, Fiul Dumnezeiesc. Ternut micul nou născut. Ieslea lui era culcușul, până și paie așternutul. Micul lui Iisus, micul lui Iisus. Sfântă, sta Iosif cu fața-i blândă, stau și se închină, stau și se închină. cântări dă-i milă, micului Iisus, micului Iisus. Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? A venit de mult de sus, a venit de mult de sus, păstorul cel bun Iisus, păstorul cel bun Iisus. El prin lume a umblat, el prin lume a umblat, oi pierdute-a căutat, oi pierdute-a căutat. Să le ducă la izvoare, să le ducă la izvoare, ca de sete să nu moară, ca de sete să nu moară. Oile nu-l ascultară, oile nu-l ascultară, cu capul se ridicară, cu capul se ridicară. Cu coarnele l-au împuns, cu coarnele l-au împuns, apă și sânge i-a curs, apă și sânge i-a curs. I-a curs apă și mult sânge, i-a curs apă și mult sânge, lumea a început a plânge, lumea a început a plânge. Soarele s-a întunecat, soarele s-a întunecat, luna în roșu s-a schimbat, luna în roșu s-a schimbat. Și de-atunci s-a dus în lume, și de-atunci s-a dus în lume, să caute la oi pășune, să caute la oi pășune. Și nu după multă vreme, vine iar să le cheme, vine iar să le cheme. Și vom fi în viitor, și vom fi în viitor, toți o turmă și un păstor, toți o turmă și un păstor. Și vom fi în viitor, toți o turmă și un păstor. să stăm cu toți la masă. A venit cu drag acum, că iașul nu de Crăciun, că iașul nu de Crăciun, aleluile. Tată, frați, nepoți, pe Crăciun om sta cu toți, pe Crăciun om sta cu toți, dale ruile. Cea mai faină sărbătoare mi-o adunat din lumea mare. Sărbătorim acum nașterea Domnului bun, nașterea Domnului bun, dale ruile. Măicuța ne-o pus pe masă, cozonaș mâncare aleasă, pâine cuptor, de dragul copiilor, de dragul copiilor, dale ruile. Și tătuța ne-o așteptat cu un vin roșu în prag, vin roșu de la bun, ca să știm că-i Crăciun, ca să știm că-i Crăciun, dale ruile. Mulțumim, mamă și tată, ca să-i binecuvântată, binecuvântată, când ai familia toată, când ai familia toată, le ruile. Și niciunde nu-i mai bine ca și în sat acasă la mine, ca și în sat acasă la mine, le ruile. Cei care ne lasă că la tăți le-om spune iară, oi, dale-le, ce odată se întâmplară. Țara evreiască, oi, dale-le, Maria pucă să nască. La boilor pruncul sfânt ce îl născură, oi, dale Domnul Pământului. Astă seară tot să-i cânte voi dalevile lui Hristos și Maicii Sfinte. Haide, gazdă, și te scoală, nu mai sta cu masa goală, Sfântă-i sara, sara de Crăciun. Curajul scolindătorii, întârnați pădunga scării, Sfântă-i sara, sara de Crăciun. Și pe masă ar fi bine să pui cincie guță pline, Sfântă-i sara, sara de Crăciun. Să plătești corinda noastră, Sfântă-i sara, sara de Crăciun. Să ne ajungă de cinstire la mulți ani cu fericire, Sfântă-i sara, sara de Crăciun. Sara de Crăciun. Ferice, ferice, dar cine-i ferice? Colo sus pe vârf de munte, ferice, ferice, dar cine-i ferice? Fericei duntă cu rarul ce stătea la oi pe munte, cu iarba până gerunte, ferice, ferice, dar cine-i ferice? D-apoi vântul că suflale, tătii oile jucale, ferice, ferice, dar cine-i ferice? Tăti oile jucale, numai două nu jucară, ferice, ferice, dar cine-i ferice? Da voi de ce nu jucați, da voi de ce nu jucați, ferice, ferice, dar cine-i ferice? Da m-a auzit că vinde, da m-a auzit că ni vinde, ferice, ferice, dar cine-i ferice? Da apoi cu eu și vă vându, că de când îți după voi mor bătut multile ploi, ferice, ferice, da, cine-i ferice? Vântul-mi bate călchiile, mustea țălii de jitile, ferice, ferice, da, cine-i ferice?